छुड़ा के दामन तो जा रहे हो, ठहरे क्यों? दो कदम पे जाके, दो कदम पे जाके को है प्यार तुझको, ठहरे क्यों? यूं नजर मिला के, यूं नजर मिला के छोड़ा के दामन तो जा रहे हो, ठहरे क्यों? दो कदम पे जाके, दो कदम पे जाके है। ये बात सच है, किसी से पूछो, नजर चुराना भी एक अदा है। तुम्हारी आँखों में क्या कहा है पूछो तुम, ये करीब आ।